یمن می دیتنی او دیتنی می دیتنی واقعات کی دیم رسول کے راتنی کی جا قدیم دنیا کے لیے صورت میں انتنی دفع دے مناقبت اید مقی صورت کرا واضح دے قدیم مقی صورت کی چارا سورہ شعرار اظہار دا غضب اور اظہار دا نعمت الہی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرفنا انعامات چکر مخلوق دا حقینا انکار کو شکریہ دا نکلا دا اللہ تعالیٰ غضب تا دا خلق باندراغے اللہ تی عذاب راو بدی بیان لاندی صورت کی شویلے اور بدی صورت کی جدا سور نمر اس کے مشوروں سے بدی کے اظہار دا خلق دا اللہ تعالیٰ دے چا اللہ تعالیٰ یا دیر خلیم ذات دے دیر قدرناک ذات دے سم دستی پو گناہنو باندی چانو سزا نور دی نبائی کے بیان دا غضب دا باری تعالیٰ و مختی سمیت تی اور قدی کے بیان دا خلم او دا صبر دا باری تعالیٰ دے دا اللہ تبارک تعالیٰ دے دارنگی اڑان دے صورت کی ودلہ جی نقلی و توحید دا اللہ تعالیٰ تا سبین کری دی دو واقعات تفصیلن مختی بیان کی او قدیر صورتوں کی دعا علتنا اللہ تعالیٰ کا رد شرک بیانی کہ شرک مردود دے او شرک دے تاکہ انسل شوئے شوئے دے او داغی دفارا دعا علتنا تفصیلاً ہم قدیر کو جرا روان بھی داغی بیان کر او درہم مناسبت داغی کی روان دے صورت کی قدی آخری رسول کی لکسن کی تاست بیادی لقرآن دے صداقت بیانو و قرآن باندی و تاثرانو دا طرفنا چکم جوش بھی شروع نیتوائے ترازاتو داغینا مختلف جوابنا پا آخری رسول سورہ شہرہ کتاس بیان کرنی کرو او دوی سورت کے ابتدا کی تاستقل معلوم را چی ترغیب اللہ تبارک تعالی ورگی قرآن ترکتا چی دا قرآن دا دی مخلوق بطارا حادی دے ہدایت خون کے اور احبر دے او دا قرآن مجید دا دی مخلوق دا پارا پا حقیقت کے زیر ورکن کے دی جنتوں دے لیکن کم شے حادی و رحمانی او کم رو شے چی بشارت دی جنت ورکئی نفکار دادا چی دے سرا دخل کو تعلق چی پیدا نفذی صورت میں ابتدا کے بیان دا ترغیب الیل قرآن دے خلق اللہ تعالیٰ ترغیب ورکئی چی دا عظیم الشان شے دے عظمت والا کتاب دے ہدایت والا کتاب دے بشارت اور خوشخبری ورکون کی والا کتاب دے نجکن کتاب کے جملے صفات موجود بھی نمناسب دادا چکیا خلق داغی سر تعلق قائم کی اور حقیق ازان مزدی کی دی تمہیں کر دی نولان دی صورت کا آخر کے بیان دے چود صداقت دے قرآن اور دی صورت کے ابتدا کے بالکل ترغیب ورکون دی چاہتا قرآن کا دادری مناسب رکھون کی اول مناسبت داؤں کی اڑان کی صورت کے بیان کا غضب الہی دے دادے ان قومین واقعات کا سو بیان کریں داغی کے سزا جان و بیان و مشکلات نہیں دے دغا قہر غضب دا اللہ تعالیٰ دے اور قدی سورہ نمن کے بیان کا خلم اور صبر دا بار تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے حلیم اور صابر ذات کے داغی بیان دے کہ کوئی سکر گردیز بتا سو کو رہے اگل سکر گردی لیکن اللہ تعالیٰ اگل سمدکی سزا نرور کرے ہدایت دا دی لیکن شیر دار میں میرے واقعات موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیانی گی صالح علیہ السلام واقعہ بیانی گی سلیمان علیہ السلام واقعہ بیانی گی اور دار میں اور بسید ہمیں رہن دیو جن مناسبت کا صدا بیان کو چوڑان کی صورت کے بیان کا دلائل نقلیوں کو احدانیت کا اللہ تعالیٰ باندھے اور قدی صورت کے بیان درد شرک کے معنی دادا کی شرک اللہ تعالیٰ رہے اور درہم مناسبت مدا بیان کو چوڑان کی صورت کی یہ آخری رکی بیان کو صداقت کے قرآن اور دی صورت کی ترغیب اور کی بچاتا قرآن کا دادری مناسبتنا دی صورت کا ماقبر سر موجود کی ابتدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مدح بیانی داغا کا صفات مادحہ بیانی کی کیا تو مومنان خالق بیانی عبادات بدنی دی سنگا کی عبادات مالی سنگا اور بدنی دا عقائد بیان دے یا کم کسانو تا چی دا گناہونا خیست دی خیست کرشی دی دا اغی بیان کئی چی دا بدعمل دی دا خیست کرشی دی او بیا واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام لکا سورہ شعراء کی تاسو دا تفصیلن بیان کرو دا درنگ سے اصطلاع کی بتاستو معلومی جو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام سر متعلق ہوئے دل تبیا بیان دا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کچھ کل موسیٰ علیہ السلام دا مدین نا واپس مصر کرا دی مدین کی وعدوں کو دا حضرت صلیب علیہ السلام دا مصر وعدش ہوئے دے او بیا کل واپس مصر کرا دی ننار کے حقیقتا پیغمبری ملاوی کی کوئی طور دو طرفنا اگر تجلیات دباری تعالیٰ کا شکل دنار و ظہور کے او بیا انتزی و دیت نبوت ملاوی کی داغی تفصیلی بیان کی چکیا فرعون تا دیسو ہوئی او فرعون سے جواب کردے دا حقی بیان تدی رکو کی او ورپسے دیم رکو کی بیا دا حضرت سلیمان علیہ السلام واقع بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسین اللہ عالم دے پمانا تدی حرنکو واسین اصل مکافرین جتو معنی کری دی واد تور ندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تلالو اللہ تعالیٰ حقیقت نبوت ورکو دا مخلوق دا ہدایت دا پارے پیغمبر ندی سین دا سلیمان علیہ السلام دے لکس ندی داغی واقعیم دلتا بیانی دی مین دلتا نشتا تواسی مین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم محضل مخفف تے و اغیر دلتا ندی ذکر کرے ذکر داغی واقعیم دلتا نبیانی دی صرف دا تو واقعی او دنو ہو پیغمبران واقعیم دلتا آیات القرآن دا صورت آیتون دا قرآن مجید دی دا قرآن کریم آیتون دی دا استستاس اولان دل استلشی و کتاب مبین او آیتون دی چا دی دا حق کتاب دی مبین چاگا بیان ان کے دا حق او دا باطل دی بیان ان کے دا حق او دا باطل دی کتا بیان نشی او کتا چا نشی دا بینونت نشی بیان نشی نا حق اور باطل قرآن بیانی او چا دا بینونت ان کی دا آوالی نشی دا حق او دا باطل فرمیس کے امتیاز اور جدا والے روز کن دے سوکے دا قرآن دے قرآن سر حق اور باطل دوار جدا جدا خدا دا قرآن مجید چلے دا ہدایت تے یعنی زمان و استاس و مقصد لوے مقصد سرے پا حقیقت یا ہدایت تے او دا قرآن حاضر زمان و استاس و پارا ہدایت قرون کے لئے دا قرآن اگا عظیم مقصد زمان کا چی عظیم مقصد زمان و استاس سرے اگر ازاد باری تعالی دا اور آخرت کے لئے مقام حاصل ہو و بشرا اور دارنگی دا زیر اور کونجے دی جنت پہ للمؤمنین مومنہ برا قرآن خود تول رو پارا ہدایت قرون کے دے خودل پہ تفسیر دا مومن سرکی کی زیادہ قیدت نا مومن دی کافر تے ننالی ورنہ قرآن خودل من ناس دی آج تو ساتے دا تول مخلوق دا پارا ہدایت دے خوچی کفتان دا دینا فیدالی دا غیر تفسیر سو زکر شروع دے اس چدا خبر والا چدا قرآن حاضی ہدایت قرون کے اور دارنگے خوشخبری اور قوم کے دی جنت دی مومنان ہوتا دا مومن اس چاہ دے ملے کی کہ دا مومن صفات سے دی دا مومن صفات دے آنے اللذین دا مومنان حق کسان دی وقیمون صلاة چی پابندے سرمون زنے کئی عبادات بدنیوں نے مجھ ذکر تو اہم عبادت تی یعنی تمام عبادات بدنی دا پخل پر زیبان نرالی چکن عبادت دا بدن سر متعلق تے کاغا حج دے کاغا روجدا کاغا مز دے یا نور دن عبادات چی دا بدن سر تعلقی اغت دا مراد دی ویقتون زکاة اور کئی زکاة چنا مراد دنا عبادات مالی دی عبادات مالی سمر چی دی کاغا دا زکاة پر شکل کرے دا قربانے پر شکل کرے دا نظر کفاری پر شکل کرے صدقہ کتر پر شکل کرے یا دا حج پر موقع با مقاس تا معلوم انا معلوم دیکی کنا مراد دن عبادات مالی دی عبادات بدنی اور عبادات مالی ادا کرنے کے خلاص ہوتا چی سمرہ عبادات بدنی دی داغی ادائی کی صحیح طریقے سے رکھئی چی سمرہ عبادات مالی دی مال سر متعلق دی نحوی مطابق دے پاگی کسکے عمل کئی اور حغس زنور کئی وہم بالآخرت اور دا مومنان پاکرت ہم یوقنون خاص دی یقین کون کی دی پاکرت خاص پاکرت یقین کون کی دی آخرت منی دا جن چلے دا مقدمہ دا آخرت تا دا مزرعہ اور پتے دا آخرت تے مانا دا دا چھا منزول تا اور منزر بدا کی گدا کی گی مراد دا آخرت میں تمام اخوال دا آخرت تی چھا غزول باندی ایمان بھی او غزول منی دا مرد میں واقع لے جنت دو زفلو پوری جس مرا حوال دی دا تمام اخوال باندی دا یقین اور ایمان بھی دا خود مومنان صفات اللہ بیان کر چھے عبادات بدنی و عبادات مالی دی ادا کرون کی دی اور آخرت مبارکی دی عقیدہ مضبوط ادا اس بیان دی چاہتے دی کافران دی بدعملو یا دی جنانگاران ان الذين ادي کو تکلیف یو غوی اخرت نه الله تعالی دا کله کی رہی شکر ادا کارونه مته اخرت کې بخراب شه ان الذين فتاجر حق کان لا یؤمنون بالاخره چې دا غي عقیده نشته په اخرت باندې ایمان په اخرت نشته یقین نشته په اخرت باندې اخرت نه زینا لهم خیستکل دی من دویتا دیتا مسکر سکلی اعمالهم بد عملو مددوی مراد اعمالو ندلتا اعمال قبیح دی اغناکار اعمال دویتا خیستک کری تو گرم مجرمان سمر چلی یعنی من نجکم گناہ کیگی ناغ گناہ گرم من تا خیستک کری تا استغفل مطلما لمدا چا اللہ تعالی وعدہ کرده چلی گناہون مافی و قوم زتا زتا شیطان وی زبد خلق تدا گناہ خیستکن چلی دیتا نتوبنو باسی دا بد اعمال مونتا شیطان خیست کری دی دلتا نسبت اللہ تا شوئے دی زینا اعمالهم منگا خیست کری دی دیتا اغا عملو ندو دی اغا بد عملو نا مراد دا اعمال ندلتا بد اعمال دولی قرآن جی بل جاو کوئی دا غینا مراد دا بد اعمال دی زینا لناس حب شہواتی دی مزیدار اسی زنو سر دا خلق محبت پیدا شوئے دی او دا دیتا خیست کری شوئے دی اور دارنگی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا دا جوند دنیا کافرانو تا خیست کرده شده ده دازی ورپسی اگره و زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم دیر مشرکانو تا دخل اولاد و جل خیست کرده شده ده نمواد دین سری دا بد آمال زینا لهم خیست کرده منگوی تا آمالهما بد آمال دوی فهم یا مرون دی پدی کی گذول و سرگردانی بس بیا پدی کی سرگردانی دی دا غین روزی نه بس پاہی کے خیستہ بھی لگیا گی اغبت و عمالو کے عمر کی ان پدا سے حالت کے راشی اولائک اللذین دا حق کسان دی لہم دی کسان و دفارہ دا کم کسان جمخت بیان کر لہم سور عذاب دی دفارہ ناکار عذاب دے کو دنیا کی اللہ وی دنیا کی ان دی دفارہ سخت سخت عذاب ندی قتل بشی قید بشی نور دفی بپدی باندی ہو لگی اور دارنگی وهم فی الاخرت دی پا آخرت که همو لخصرون هم دوی زیانکار و تاوانیان دی تبا حال والم دغا کسان دی چی چا تدا بدا مال خیست کریش دی آخرت تبا دا تبا حال والا دی وهم او دا کسان فی الاخرت خاص آخرت که همو لخصرون هم دوی تبا کار دی تبا شد خلقم دا دی زیانکار اس ترحیب قرآن تبی اللہ تعالی ورکی وَإِنَّكَ وَرْفَتَحْجِي سَرَتَ عَدَلَتُ لَقَ الْقُرْآن خام حاضر کڑے شوی دے قرآن خود چار طرف نہ مل لگن حکیم علیم دے طرف دا غزات نہ چھ حکمتن والا اور علم والا دے حکمتن و علم والا ذات دے طرف نتا تدا قرآن در کڑے شوی دے دا خلق کا نسبت نور تا کئی جا فلان پیغمبر تدا خوی فلان دا خلق کا خبر دا دبی قرآن وحد اللہ دے طرف نہ دا وَإِنَّكَ وَرْفَ تَحْقِيق سَرَتَادَا لَتُلَقَ الْقُرْآنَ خام حاضر کڑے شوی دے قرآن مل لگن د چانا د طرف حکیم د هغه ذاتنا چې حکمتون والا علیم اور علم والا دی د دې رسول صلی الله تعالی واقعات د حضرت موسی علیہ السلام بیانوي د سلیمان علیہ السلام واقعه بیانوي لوط علیہ السلام واقعه د حضرت صالح علیہ السلام واقعه بیانوي واقعات بیانوي او بل مسله دا ده چې حضرت موسی علیہ السلام خپل اهل عیال ته وي بیبي ته وي چې تاسو دلته ایثار شوی خو دغه بهترین دا اور را تفکاري لار هم بسو کوم خبر به تاسو راړم لا ته نه ګډوډ شي وو او سردی ده نو سور به ته نه راړم تاسو به ګرم شه اشاره ده دې خبرې ته چې انسان د خپل ضرورتیاتو اسباب و طبعیو اختیارولو کې دے دا د توکل نه خلاف نه ده کوم یو انسان چې د خپل ضرورتیاتو لپاره دغه اسباب طبعی اختیاری نو دا د توکل نه خلاف نه ده اس دا اسباب تبعیدی کنا چه حضرت موسیٰ علیہ السلام کور والا توی چه تاسو دلتا کین ہے او ززم تاسو لحلتا نقور رارم دیر پار چه تاسو زان گرم کئے نو دا دیدا مطلب قطعا ندی چکنی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام توکل و بروسا پا اللہ کا اللہ باندی توکل و بروسا شتا خود دی سر سر اسباب تبعی اختیارون دے اوکار دا پارا تاسو بدانو ہے چرا دا توکل نخلاف دا برادنا اسباب بومی استعمال ہے اور نور بدی بروسو اور یقین پا اللہ باندی دی کہ دی اسباب کیا اثر اچون کے اللہ تعالیٰ دی تب سما دا کار کئے صحت برا کئے بیماری دا دادی حق دی دینا بمار ہوگا خان توکل زان نمسل دا استعمال دا اسباب اختیاریو زان نمسل دا توکل خلاف ندا اشارت دی خبری تا کہ انسان دا خلو ضروریات دا پارا که استعمال د اسباب طبيعيو کوي نظام مخالف د توکل نه دي چې غني دي سړي اعتماد په الله نشته ته بيماري دي لپاره چې کوم اسباب دي هغه ته اختيار کا او ستانو رب وسط الله باندې دا د دنیا ضرورت دي داغه اسباب ته استعمال کا او بر سر بر پچای په الله نو دا استعمال د دې اسبابو دا منافی او ضد توکل سره نه دي په دې پښتو کې لازم کسانو چې بيمارين جماعت توکل په الله زو علاج نه کوم اسباب ځان له خبره د ولټه اعتماد دې په الله باندې علاوه جماعت توکل په الله دې بالغت نه ډډه والي وقار کا سپنه کوم نه کا اسباب مستعمل کا هغه نه رسې یقین ته په الله باندې چې الله تعالی به دا شی مال راکړي دا اسباب زرایی دي دا مقاصد نه دي دا یو ذریعہ ده په حصول د نعمتونو د باري تعالی اس قال موسی داغو کی چې موسی علیہ السلام یې اهله اغلقلتا یعنی خپل بیبی ته وای دا چې کله د مدین نه واپس راتل انی انصو ما اولیدلو نارن اور دا تجلیات باری تعالی دی خوشیته لیدارې ته حضرت موسی علیہ السلام دا اور را تکاری دا ورته بری کی څنګه دینه اور راغلم ساعاتی کوم منها زرد چې زبرالم تاسو ته منها د خبرین نشانه دې اور نه خبر دلارې څوک دغه ځایناستې کې راول دلیږي زبه ته معلوماتو کوم چې مصر ته کمه لار کړې ده او د دوی نه دغه لار ګډه واده شوې وه یعنې رابړم زه تاسو ته د دې نه هغه حال د لارې د لارې حال به در ته راړم او که څوک نور او آتي کوم یا به راړم زه تاسو ته د شهابن یوه شونډی لیټ قبسن ولیدونکي لیټ پېژنه تاسو دې نښکرو کې یو شونډی شی دی یو لیک ته دغه ځان ته ولګو او بیا روان یې سیبر د غوړ کارن کوي درنا کار کوي زه نه پیژنم کدي ته ورته وي دغه شی د دستا څخه د پیژنې تاسو باندې خبرې وکړي هغه کې تاسو یو بلا را چې هغه ځان ته بل کی کنه د سیده هی پرنامه نه خلک ګرځي او یو ځای نه بل ځای ته بیا اگر ولګو شي ښه څنګه ورته وي لیک ورته وي نو معنا دا ده چې دغه ځای نه بزرالم د شهابن پښتو کې معنا سکرګا قدسن بریدونکی یو سکرلتا بریدونکی برالما نو دا سر پارا برالما لعلتن دا سر پارا دا دید پارا تسکرون چه تاسو تاو دشه که تاسو تاو دشه گره لعلتن او تسکرون دا سی غیر جمعی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام چه چا سر خبری کئی نو آغف دا دی بی دا یواز دا تن تنها دا مفرد دا نو بیاغی دا پار استعمال دا سی غیر جمعی تاس تخفل معلوم دا چه پداس مقامات که استعمال دی سیغی دی جمع دا دی اکرام دا پاری کی او آدابون دا دی که استعمال دی سیغی دی جمع شی و دی که تعظیم اور اکرامی او بلا مسئلہ دا دا چه گره تاستا بدا خبر کئی چه پا عام و مجلسونو کی یاد ساته دخلو بی بیانو تسکره دا سمکو اکنایات را لعلکن تسلون شاید تاسو پردشو گره کنایا خبر دا ورطا داری که نمنا اخلی بلا خبر نکلی نو دا سه مجلسونو کې ګوره دا باز بے واکی هغه چلاړې پلانو د پلانې لو او دا خبرې کوي سیبا او ناشوله کې ولي نو دلته آداب دا بیانېږي چې ګوره کنایات په دا سه مجلسونو کې استعمال او کنایات په کې نه کنه داریک نوم په مجلس کې ګوره دا سه ماخله د خپل دې بیان ماخله باز دا چې کی کړه غریبان خبر نه بس لګیا دي دا وایي چې دا کم دی او دا څه نه نه دا دراوي نه تاجر کې څه په دې چې کې راځي دې کې اشاره د دې ته چې نور باندې ته نمونه دا سم نه دا د مو سلیم ماری فلما جاء ها کله چراغ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی اور کا اور په دې ته چې یاد ته غاری تعالی دی کنه په تراغ تاسو سره ته ها کی تفصیل به شعر بیا ته بیا غي تفصیل دا جو دي چې کې دی اور دې چې اور دا سي غني کې پانه مسل جو نه تنه خطه زرا ورږي اور ته دا سي او شوې دي چې اور دا دبر شنه غته نه مستی دی دی ولدا څنګه چې دا سي او ته مودیانو آواز وکړو دا لا د طرف نه آواز کیږي چې ان ګوري کا به ان غور کا من النار په تاکي سره شان دا ده ګوري کا با برکت ده من هغه موسی علیه السلام په نارې چې په طلب ده ور کې ده د معنا باندې کوی شو موسی علیه السلام یې دی موسی علیه السلام چې را طلب ده ور کوي دا سمه هغه لږې ورته دا چې موږ لکه موږ چې دې سره ور راځي دا با برکت ده مبارک هستی ده موسی علیه السلام دې نه مراد ده اور دازی کسان لگا حضرت بطری رحمت اللہ لے اور نور و دین ازاد دا باری تعالیٰ غز کرے جو تم ازاد دا باری تعالیٰ چھ دیکھے دے وہ اس مطلع دارے چھ دا اور دن مکان دے اللہ تعالیٰ پہ دے اور کا حلول کرے دے اس قدیبان منگو تا سنو بھی ازبادہ سنو دا عیسائیہ نہیں دا لیوگان دیتا فرقہ حلولی یوی دیوی اللہ تبارک و تعالی حلول منو در پا بکتو گی پا بدن دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلول دیتا دیتا حلولیت فرقہ ہوئی دا دیرا غلط فرقہ دا نمانا دار چدا خور دے او دا باری تعالی دا ذات پدی که حلول کرے دے دا غی نظریت نصابی تشوا نفع بدا مظہر دا پار بچادے دا تجلیات دا باری تعالی اللہ پاکے حلول ندے کرے دا غا مظہر دا تجلیات دا چادے دا باری تعالی دے خوا دا حلولی فی غیر دی که دلیل نشتا نکو دا دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا نظری مطابق تا پدین ازام دا باری تعالی واقص دیجی ندا غا محل دا ظہور بچادے دا تجلیات دا باری تعالی دانه چې الله تعالی په دې کې خلل کړی دی نو او یاد نه سوچي موسی علی السلام مراد دی خبره نشته ان ګوري کا انه ګوري کا پتا کی سره شاندارې ګوري کا با برکت دې مبارک دې برکت نو والا دې من هغه ذات کې ناری چې هغه په طلب دې ور کړې موسی علی السلام ته مراد شو او من حولها او اغه ملائکې چې دې چاپېر دې دې ورنا دا تمام ملائک راغلي چې چاپېر ولاړ دي موسی علی السلام تاریخ ته غوونه خاطر راځي نو دا ملائکه دا برکت برکتونه والا دي او موسی علی السلام برکتونه والا دي دا